rat 0% i nawet do maja nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry, witam Państwa. Jest ósma, serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Dziś Szymon Hołownia kończy swoje marszałkowanie. W przyszłym tygodniu głosowanie w sprawie nominacji Włodzimierza Czarzastego. Afera korupcyjna w Ukrainie uderzy w pozycję prezydenta Zełenskiego, oceniają tamtejsze media. Polacy to najbardziej patriotyczny, dumny i pracowity naród na świecie, mówi Tom Rose, nowy ambasador USA. Szymon Hołownia zrezygnuje dziś z funkcji marszałka Sejmu. Według umowy koalicyjnej funkcję tę będzie pełnił lider Nowej Lewicy. Posłowie będą głosowali w sprawie kandydatury Włodzimierza Czarzastego w przyszłym tygodniu. Największym osiągnięciem Szymona Hołowni było spopularyzowanie prac Sejmu, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. Dowodem jest ten, zdaje się, srebrny przycisk YouTube'a. Może zabawne, ale jednak rzeczywiście czujemy, że to zainteresowanie pracami Sejmu wzrosło. I to dobrze, jeśli obywatelki i obywatele patrzą nam na ręce, patrzą, co robimy. I bardzo dobrze, że pan marszałek wywiązał się z umowy koalicyjnej, no bo tutaj też były różnego rodzaju spekulacje. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk ocenia pracę marszałka Hołowni niejednoznacznie. Do sprawowania tej funkcji potrzebny jest twardy charakter i zdecydowanie oczywiście w tym momencie decydującym pan marszałek ten charakter pokazał. Mam na myśli sprzeciw wobec propozycji niezaprzysięgania prezydenta Nawrockiego, no ale niestety swoimi licznymi, nieprzemyślanymi działaniami rozmienił tą swoją popularność na drobne. Szymon Hołownia ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie lider partii Razem Adrian Zandberg. Afera korupcyjna w Ukrainie uderzy w pozycję Wołodymyra Załańskiego, oceniają tamtejsze media. Chodzi o wielomilionowe łapówki z sektora energetycznego, między innymi dla osób z otoczenia prezydenta. Koszmar na ulicy Załęckiego, największy za jego czasów schemat korupcyjny, może zniszczyć prezydenta. To jedne z wielu nagłówków ukraińskich wydań, które szczegółowo opisują aferę korupcyjną Midas, bo taki kryptonim nadały jej ukraińskie organy antykorupcyjne. Mimo że Wołodymyr Załęcki zdymisjonował zamieszanych w afery ministrów sprawiedliwości i energetyki i zapowiedział bezwzględną walkę z korupcją, to kolejne ujawniane fakty stają się dla ukraińskiego prezydenta coraz bardziej niewygodne. Tak jak na przykład ten, że centralną postacią procederu był Tymur Mindicz, bliski znajomy Wołodymyra Załęskiego i jego partner biznesowy z czasów działalności w showbiznesie. Opinię publiczną bulwersuje fakt, że Mindiczowi udało się opuścić Ukrainę na kilka godzin przed wkroczeniem ukraińskich śledczych do jego mieszkań. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nowy ambasador USA w Polsce rozpoczyna misję nad Wisłą. W opublikowanym wystąpieniu Tom Rose powiedział, że sojusz między obydwoma krajami pozostaje silny. Dodał, że misja dyplomatyczna jest dla niego szczególna ze względu na osobiste związki z Polską. Moi dziadkowie albo urodzili się w Polsce, albo byli małymi dziećmi ubogich migrantów, którzy dopiero przyjechali z Polski do Ameryki. Byłem w Polsce wiele razy i każda z tych wizyt robiła na mnie coraz większe wrażenie. Polacy to chyba najbardziej patriotyczny, dumny, pracowity i honorowy naród na świecie. Tom Rose był doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Prokuratura w Mediolanie wszczęła śledztwo w związku z informacjami, że podczas wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. organizowano podróże do oblążonego Sarajewa, by ich uczestnicy mogli strzelać do cywilów, podały włoskie media. Sprawę ujawnił były funkcjonariusz bośniackiego wywiadu. Podróże grozy zaczynały się w Trieście. Do stolicy Bośni i Hercegowiny wyjeżdżały osoby różnych narodowości, w tym Włosi, aby strzelać do cywilów. Szefowa japońskiego rządu nie wyklucza zmian w prawie dotyczącym broni jądrowej. W Japonii, która jako jedyne państwo doświadczyła ataków atomowych, prawo zakazuje posiadania, produkcji, a także obecności na terytorium kraju broni nuklearnej. To jeden z najdelikatniejszych tematów debaty publicznej w Japonii. Premier Sanae Takaichi, zanim stanęła na czele rządu, wypowiadała się za rewizją tego prawa. Jedna z jej wypowiedzi w tym tygodniu sugeruje, że władze Japonii rozważają zmianę ustawodawstwa. Tamtejszy rząd pracuje obecnie nad zmianami w innym dokumencie – strategii bezpieczeństwa kraju. Zapytana o kwestię broni jądrowej, premier Takaichi nie potwierdziła, że w strategii znajdą się tak zwane trzy zakazy – posiadania, produkcji i obecności broni nuklearnej. Najprawdopodobniej zmiany mogą dotyczyć obecności broni jądrowej. Liberalizacja prawa pozwoliłaby na zawijanie do japońskich portów jednostek marynarki wojennej USA, wyposażonych w broń niekonwencjonalną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. spore utrudnienia w warszawskim metrze. Od 21.30 dziś do poniedziałku 10 stacji linii M1 będzie zamkniętych. Powodem jest remont. Pociągi nie będą jeździły na trasie Wilanowska-Słodowiec. Wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza, mówi Maciej Czerski z firmy Metro Warszawskie. Na ulicę wyjadą specjalne autobusy, a także dodatkowe linie tramwajowe. Podczas remontu zostanie wymieniony system sterowania ruchem. Podobnie urządzenia zasilania energetycznego. Remont znacząco podniesie bezpieczeństwo i bezawaryjność linii M1. Pasażerowie będą mogli korzystać z linii M1 na dwóch odcinkach Młociny-Słodowiec oraz Kabaty-Wilanowska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, sport w Trójce, Adam Malecki. Słowaczki pokonane i to na wyjeździe, więc reprezentacja polskich koszykarek udalnie rozpoczęła zmagania w eliminacjach Mistrzostw Europy. W kolejnych meczach biało-czerwone zagrają w sobotę z Rumunią i 18 listopada z Cyprem. To nie koniec wieści koszykarskich, rywalizowały także polskie kluby. W Pucharze Europy drugie zwycięstwo w pięciu meczach PGE Startu Lublin, wygrana 76-73 z mistrzem Bułgarii, a decydujące punkty zdobył Jordan Wright, co cieszy trenera Wojciecha Kamińskiego. Ostatnio był w dołku i myślę, że się troszkę podbuduje i wróci do formy, bo on w formie fizycznej jest, natomiast gdzieś mentalnie złapał taki dołek, może listopad, pogoda, natomiast potrzebował takiego dobrego meczu i z tego się cieszę, że w końcówce trafił ważne rzuty i poprowadził nas do zwycięstwa. Listopad niestraszny ekipie Trefla Sopot pokonał Apcheron Lions z Baku, zapewniając sobie przy okazji awans do kolejnej rundy. W piłce nożnej poznaliśmy szczegóły związane z Mistrzostwami Europy, które zostaną rozegrane w 2028 roku w Wielkiej Brytanii. Turniej rozpocznie się 9 czerwca meczem otwarcia w Cardiff, a zakończy miesiąc później finałem na stadionie Wembley. Tam też zostaną rozegrane półfinały. Plus Lidze siatkarzy, wicemistrz ubiegłego sezonu pokonał mistrza, czyli Warta Zawiercie wygrała przed własną publicznością z Bogdanką Luk Lublin 3-2. Nagrodę dla najlepszego zawodnika przyznano atakującemu gospodarzy Bartłomiejowi Bołądziowi. Fajnie, że udało się skończyć ten mecz i pomóc chłopakom w zwycięstwie. W ostatnich meczach pokazaliśmy, że nasza gra idzie do góry. Wierzymy, że jeszcze poprawimy naszą grę i będziemy szli do przodu. Warta jest liderem, ma 2 punkty przewagi nad Indyk Polem AZS Olsztyn, który 3-0 wygrał wczoraj ze Ślepskiem Suwałki. W tenisie wielkie granie w Turynie, do półfinału ATP Finals jako pierwszy awansował Jannik Sinner. Włoch do 4-3 ograł Aleksandra Zwieriewa i ma zapewnione pierwsze miejsce w grupie. O drugie Niemiec powalczy z Kanadyjczykiem Ożerem Aliasimem, który wczoraj w 3 setach pokonał Bena Sheltona. Amerykanin może już szykować się do wyjazdu. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Ranek na południu i wschodzie mglisty, zatem uważajmy na drogach, a w dzień w miarę pogodnie, miejscami słonecznie i za oknem na Myśliwieckiej tak jakoś nieśmiało, ale zagląda słońce. Choć na Pomorzu i Wybrzeżu oraz w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego będzie się chmurzyć i może padać, silny wiatr w górach i nad morzem, w porywach nawet do 100 km na godzinę, poza tym słaby, umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, dziś od 5 stopni na Pogórzu, 10 na Suwalszczyźnie, w centrum do 17, a najcieplej na Dolnym Śląsku nawet do 20 stopni Celsjusza. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 2 pod tytułem Człowiek nie może być sam. Pani Teresa, do pani jest telefon. No i dzwoni do mnie znajoma, pyta, to na jakim statku jest? Ja wiem, jak to, przecież wiesz o tym doskonale, że na promie na Heweliuszu. A ona mówi, słuchaj, Heweliusz miał wypadek. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00.

Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kupując na raty, do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Pralka Candy Pro Wash Slim 8 kg, 1400 obrotów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1697 zł. Teraz za 1497. Promocja ratalna tylko do poniedziałku. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Od 17 do 22 listopada Toyota zaprasza na dni otwarte wielkiej wyprzedaży rocznika 25. Legendarnie niezawodne, innowacyjne i stylowe auta, m.in. miejski Aygo Cross, hybrydowy Yaris, elegancka Corolla i ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross są dostępne z korzyściami aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu 43-letni Turek zatrzymany w Warszawie. Policja informuje, że to tak zwany egzekutor stambulskiej mafii. Miał przy sobie broń i amunicję. Zatrzymano go przed jedną z restauracji przy ulicy Żurawiej. Mężczyzna jest członkiem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na ludzi. Ten etap się zamknął, mówi o wykluczeniu Pauliny Matysiak w bez uników rozmowie politycznej w Trójce. Lider partii Razem, Adrian Zandberg, dodaje, że liczne próby włączenia posłanki w pracę Razem okazały się nieskuteczne. Pani posłanka od dosyć dawna działała tak raczej, jak była posłanką niezrzeszoną. Swoich decyzji, swoich działań nie konsultowała, nie uzgadniała. Zamknęliśmy po prostu to, urealniliśmy status formalny pani posłanki. Cała rozmowa z posłem Zandbergiem na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Dwie osoby zginęły, a 18 zostało rannych, kiedy ciężarówka wjechała w tłum na targu w mieście Puchon w Korei Południowej. Stan zdrowia 11 poszkodowanych jest oceniany jako poważny. Świadkowie zeznali, że ciężarówka cofała się, a następnie gwałtownie przyspieszyła i wjechała w ludzi. Kierowca twierdzi, że samochód przyspieszył samoistnie. Pełny serwis Trójki o 9. Ranek na południu i wschodzie mglisty, zatem uważajmy na drogach. W dzień w miarę pogodnie, miejscami słonecznie, choć na Pomorzu, Wybrzeżu oraz w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego będzie się chmurzyć i może popadać. Dziś od 5 stopni na Pogórzu, chłodno, na Suwalszczyźnie około 10, w centrum w większości regionów około 15-17 stopni, a lokalnie na Dolnym Śląsku nawet do 20 stopni Celsjusza. Koniec tygodnia ma się ochłodzić. No, no, pan synoptyk to wymyśla. Jak pogoda ma się skiepścić, to na weekend. Ech, nieładnie. Mniejsza gra przed nami, proszę państwa. Kto ma ochotę odpowiedzieć na proste pytania? Serdecznie zapraszamy. Dwie dwójki, siedem trójek. Jedno pytanie, prawidłowa odpowiedź. Drugie pytanie, prawidłowa odpowiedź. No i wygrana. I państwo wybierają piosenkę zwycięzcy. Dwie dwójki, siedem trójek. My chance on a beautiful street. Czekamy na Państwa zgłoszenia do mniejszej gry. 2 2 7 3. A przypomnę, że dziś w poranku mówiliśmy o tym, że firma OpenAI nie może umieszczać w bazie wiedzy ChatGPT tekstów piosenek bez opłacania praw autorskich. Tak uznał sąd w Monachium. No i jak w ogóle karmione są danymi modele AI? O tym mówiliśmy, bo również pisarze wskazują, że ich twórczością modele AI są karmione z naruszeniem praw autorskich. W tej sprawie Państwo również 2 2 7 3. Dzień dobry. Ja mam takie pytanko, czy jakbym przeczytał 1000 książek i na podstawie tych 1000 książek później stworzył własną książkę, to czy bym musiał płacić tantiemy dla tych 1000 autorów? To tak a propos karmienia sztuczną inteligencją. Bardzo dziękuję. No prawie wiersz Lokomotywa Jana Brzechwy nam wyszedł z tego, prawda? A gdyby tu 1000 książek, 1000 kotletów. Pięknie, pięknie. 2 2 7 3 do mniejszej gry, a my słuchamy nowego nagrania grupy Tilaf. Premierowe Buty. No Tilaf wchodzi z butami. Kolejny singiel i zapowiedź nowego wydawnictwa. Te buty piją i ja piłem też. Żona to wie. Czyże jest prawda? Zapytał Piłat. Ja piłem grubo i buty piją. Gdy świadczysz prawdę, to milczeć trzeba. Czy to już wiesz, czy wiem to ja? Książki i płyty pokryję kurz. Czy ja to wiem, czy wiesz to już? Te buty piją. Powiedział szef, ja piłem grubo i buty też. Te buty piją, powiedział szef. Lecz jedno mamy, tu życie tylko. Trudno śpiewać dziś o ekonomii. A moją małą, prywatną Biblią wciąż pozostaje mi London Calling. Te buty piją, powiedział szef. Ja piłem grubo i buty też. Te buty piją, powiedział szef. Lecz jedno mamy, tu żyć. Tylko Kilef powraca z premierowym utworem Buty. Nowy album już za 4 miesiące, dokładnie 13 marca przyszłego roku. Ciekaw jestem, jak państwu się podoba. 20 minut pozostało do godziny 9. No to już zaczynamy. Mniejsza gra. Pan Darek z Krakowa, zawodnik numer 1. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Maciej, nie uwierzą państwo, też z Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki pojedynek dzisiaj. To bliżej może, panie Darku, na jakiej ulicy pan jest w Krakowie? Może panowie się widzą gdzieś obok siebie? Na Kościuszki. Panie Maćku, a pan gdzie? Na Zabłocie. Nie znam Krakowa, czy to daleko? No, zobaczymy. Nie, daleko. Ale przez Warszawę łączność znakomita. Panowie znają zasady. Trzeba odpowiedzieć poprawnie na większą liczbę pytań i ta osoba wygrywa i wybiera piosenkę, która za chwilę pojawi się na trójkowej antenie. Panie Darku, zadzwonił pan jako pierwszy, więc odpowiadał będzie pan także jako pierwszy. Czy słuchał pan audycji porannej od początku? Nie jestem pewny. Albo uważnie, ale to jeszcze nie było pytanie konkursowe. Bo to, jeśli pan słuchał uważnie od początku, to może dużo pomóc. Rower dla dwóch osób to bicykl. A jak nazywa się rower dla trzech osób? Tricykl czy triplet? Chyba podchwytliwe. No i tricykl. Jeszcze raz? Tricykl. Tricykl, nie. Tricykl to rower trzykołowy, a triplet to rower dla trzech osób. No niestety, tym razem się nie udało. Pierwsze pytanie, a pierwsze pytanie dla pana Macieja. Też tak. O tym, o czym dziś mówiliśmy. O zorzach polarnych. Słuchał pan uważnie? Nie słuchałem. Ach, to może wiedza taka astronomiczna się przyda spoza dzisiejszej audycji. Mówiliśmy o zorzach polarnych, które są skutkiem wiatru słonecznego. A jak nazywamy sferę Ziemi, w której tworzą się wspomniane zorze? Jonosfera. To jonosfera czy magnetosfera? Jonosfera. Ach, też nie, to magnetosfera. Zaglądamy do kalendarza teraz, panie Dariuszu. W 1940 roku. 85 lat temu odbyła się premiera pierwszego w historii pełnometrażowego animowanego filmu stereofonicznego Fantazja. Jaka legendarna wytwórnia zrealizowała ten film? Strzelam, że Walt Disney. No i bardzo dobrze pan strzelił, tak jest. To wytwórnia Walta Disneya. Panie Maćku, no teraz trzeba się naprawdę wykazać. Pytanie do pana. 70 lat temu urodziła się, nie wypominając oczywiście, aktorka znana między innymi z ról w kinowych hitach, jak Zakonnica w przebraniu czy Uwierz w ducha. W tym drugim na ekranie pojawiła się obok Demi Moore i Patricka Swayze. Jak nazywa się ta aktorka, która dziś kończy 70 lat? Whoopi Goldberg. Bardzo dobrze, mamy remis. A jak jest remis, to jest dogrywka i wtedy są największe emocje. Panowie, kto pierwszy, ten lepszy? Może wywołujemy się imieniem. Pan Darek krzyczy Darek, pan Maciek krzyczy, nie uwierzą państwo, ale Maciej. To będzie znaczyło, że znają państwo odpowiedź na dogrywkowe pytanie. Uwaga! Często się psuje. Bez tej maszyny niektórzy nie wyobrażają sobie udanego poranka. Pan Darek. No słyszałem pan Darek jako pierwszy. Ekspres do kawy. Tak jest! To ekspres do kawy. Brawo panie Darku, wygrywa pan. Fanfary? Dzięki, gratuluję przeciwnikowi. Wyrównana jak derbach walka. Tak jest, ekspres do kawy, prawidłowa odpowiedź. Panowie już po pierwszej kawie dzisiaj? Z ekspresu? Tak. Super. Tak. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale... Jeszcze troszeczkę. Panie Maćku, bardzo dziękuję za udział. Dziękuję, że pan pogratulował zwycięzcy. Dzięki bardzo. Nagroda muzyczna od pana Darka dla wszystkich słuchaczy. Może z dedykacją chce pan dodać? Tak, z dedykacją dla mojej żony i dzieci. Welcome to the jungle. Bardzo proszę. Nie przerywamy, robimy głośniej. Z gratulacjami w mniejszej grze dla pana Darka z Krakowa. Gansi już teraz. końców nie brali, jak zawsze. Gansi w nagrodę dla pana Darka, który dziś się zwyciężył w mniejszej grze. No i to dowód, że audycja poranna Zapraszamy do Trójki jest przez państwa współtworzona. Mówiliśmy o tricyklu i triplecie, ale jest jeszcze taki dla dwóch osób, wiadomo, tandem. I o tym właśnie. Dzień dobry. Zrobiłem z kolegą rower dwuosobowy, tandem tak zwany, taki duży. I zrobiliśmy sobie taki rower i postanowiliśmy, że pojedziemy sobie w Polskę. Do Świnoujścia, Hel, Mazury, Zamość i z powrotem na Dolny Śląsk, czyli do Legnicy. I proszę sobie wyobrazić, konduktor, kierownik pociągu, no nic nie miał pretensji. Ludzie i nie było żadnego problemu, nigdzie. I być może to nie było w Światowy Dzień Dobroci, który dziś obchodzimy. Fantastycznie, gratulujemy pomysłu i wykonania. Za 11 minut 9. Codziennik. Co dobrego dziś w codzienniku? W tym tygodniu mówimy, jak cieszyć się z małych rzeczy. Oto pyta Paweł Turski i szuka recepty. Najpierw wśród młodych i tych starszych, a teraz przyszedł czas na ekspertkę. Trudno znaleźć pozytywy, gdy zachód słońca jest o 16 lub przed 16, ale da się znaleźć w drobnych rzeczach radość. Ania Kmiecik, psycholożka, autorka podcastu Nikt Tego Nie Mówi, jest wraz ze mną w Trójce w Codzienniku. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, jak to zrobić? Mam wyjrzeć za okno i pomyśleć, o, jeszcze liście są na drzewach. To jest super. Jest taka koncepcja w psychologii, która się nazywa glimmersy, o dobrych rzeczach, które są trochę nienamacalne. Czyli nie, że na siłę próbujemy znaleźć, o, jest jesień, są złote liście i wymuszamy w sobie jakieś odczucie, ale w taki sposób niespodziewany. Coś sprawia nam nagłą radość, przyjemność albo poczucie nawet zachwytu. I myślę, że zachwyt jest taką emocją, którą się ćwiczy. I to jest coś, co możemy rozwijać trochę jak mięśnie na siłowni. Jak ja mam to wdrożyć, żeby zauważać pozytywy w drobnych rzeczach? Przede wszystkim zadawać sobie pytania i dowiadywać się prawdy o sobie, co lubimy, czego nie lubimy, ponieważ możemy wyjść z założenia, że na przykład lubimy jeść curry, ale się okazuje nagle, że je lubimy, bo nam ktoś tak powiedział. I to jakby odkrywanie prawdy o sobie, odkrywanie tego, co może nam sprawiać radość, co może nam sprawiać przyjemność, jest taką podstawą dialogu sokratejskiego. Ja sama na sobie sprawdzam, w jaki sposób sama czuję radość i przyjemność w życiu i próbuję jak trochę taki detektyw szukać małych, prostych glimmersów. Czyli mam się przełamać i sprawdzać różne rzeczy. Tylko że może się pojawić sytuacja, że będę próbował i nic mi nie będzie pasować. Po 5., 10. razie mogę się zniechęcić. To jak to zrobić mądrze? Nigdy się do tego nie zmuszać, ale się bawić. I podejście do prostych rzeczy, nawet jak do robienia prania. Ja nie znoszę lubić prania, ale staram się robić to pranie w taki sposób, aby pobudzać moją też wyobraźnię i te 10 minut dobrze wykorzystać. A jak pani robi to pranie w takim razie? Ja mam bardzo wrażliwy zapach i uwielbiam zapachy. I to jest taki moment, kiedy mogę oddychać jakimś świeżym zapachem i to sprawia mi dużą radość. Więc znajdywanie takich prostych rzeczy najczęściej, które w jakiś sposób stymulują nasze zmysły, może pomóc wyjść z takiego tunelu poznawczego, w którym zazwyczaj jesteśmy. Robimy wiele rzeczy rutynowo, postaranie się skupić na innych zmysłach, których nie angażujemy. Czy to właśnie jest zapach, czy to jest dotyk, czy jak idziemy i mówimy, o, znowu jest jesień, znowu będzie szaro za oknem, to może dotknięcie natury, może oddychanie i poczucie zapachu liści. To jest coś, co każdego roku możemy sobie przypominać. I na przykład mi przywołuje to wspomnienia z dzieciństwa. Wszystkie zapachy mamy zapisane w naszym mózgu i możemy dostać do nich dostęp właśnie poprzez zatrzymanie się i skupienie się na zmysłach. Tyle się mówi o tym cieszeniu się z małych rzeczy, ale czy ono jest nam rzeczywiście niezbędne? Na pewno jest nam potrzebne, tylko nie starałabym się czegoś zrobić na siłę. Muszę być szczęśliwy, muszę czuć przyjemność, muszę czuć radość. Ten przymus jest takim czymś, co nas ściąga, więc uwolnienie się od tego muszę, powinna być szczęśliwa, muszę się uśmiechać, to jest bardzo uwalniające i ta przyjemność w pewnym momencie przychodzi znienacka, spontanicznie. Czyli próby i cierpliwość i wtedy dostrzeżemy tę radość. Tak, i na pewno nie presja. Ania Kmiecik, psycholożka, autorka podcastu Nikt Tego Nie Mówi, z wydawnictwa Lewis Books, była wraz z nami w Codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A dłuższą część naszej rozmowy znajdą Państwo od jutra na wszystkich portalach streamingowych.